إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات تي توفيق برام بي عز وجل تي سونو درس توحيد بني عمل تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم جنّي كي بندي ينموجو جوتون ننتامبالي لنغا خمنينك مموي لتيري بأمبو مانام الأصول الثلاثة تموي نياتي جساني مانام نياتي برنسيبي مغوك بروم تيري بي جزاه الله خيرا dafa daldi yittewo li nga xamanteni ni mom moy tombe yi aju ci walu ngëm manam ngëm ngëmu islam pass passu islam li ñu tuddé al aqida al islamiyya pass passu islam bi nga xamanteni ni mom moy pass pass bu wër da xam ngeen ni diine islam moy diine deug newna nak ñu yitté wo tombe bi ngok newna ñukoy yitté wo newna tamit ñuy tek tombe bi palasam ndax palasam moy lan moy ñu jital ko ci kaw lepp ngok tay bo xolé bari na ci julli ñi ño xamni ma sha Allah ñi ngi gor gorlu di julli di wor ak yu demé nonu bako ci la sax islamam danan la man mangi julli waw mangi wor suma amé alal genné asaka suma mené dem aji makka wa lolou boko wogné ñaata tombe la ñenti tombe la yakarna ponk l'islam juroom la du ñent wa kon ana juroomel ba kon dafa melni amna lu manke ah dafa melni amna lu manke ndax ponk islam mom jurom la noné la roté ci hadithu abdullah ibn umar ci bukhari ak muslim buniyal islam ala khamsin islam dañ ko tabax ci jurom soné julli wor asaka aj makka wa ana juromel bi gis nga juromel ba moy li borom téré bi dexeñ ci térem bi diko faram faté diko jangalé agit yenen térem ndax bari na lo xamni talif nako ci buntu bi nga xamanteni mi moy buntu bi aju ci ponk l'islam bi ñëk té ñu bari faté ko ndax ko wax rek da nan la julli koor asaka ajmak ñu bari faté nañ tombe passe-passe te pourtant mo jitu d'abord mom mo jitu ngok ndax mom mo occuper fi nga xamanteni ni mom moy ñaari batu cede xam nga lolu dañ ko tuddé cede l'attestation de foi nga l'attestation de foi olaf bi mu ñëw diko firi dafa gattal pirimi mu ne ñaari batu cede loy cede mais tubab deng nga bam koy firi dané l'attestation de foi foi moy lan moy ngëm deng nga ko l'attestation de foi cédé li nga xamanteni attesté li nga xamanteni moy ngëm gis nga kon lool moy ponk bu ñëk bi walu ngëm walu aqida manam pass pass gis nga li xol bi di fas li xol bi di yew xam nga fas fas suñ la né fasal ma bum gi lu muy tekki moy takal ma bum bi tak ko wala pass passu islam moy li nga xamanteni ni mom la xol wara tak gem ko té mu nek nak li wër té deppok njangalé alquran ak njangalé yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu moy pass passu islam lolu nak mo occuper ponk bu ñëk bi gis nga ko julit ni muy identifier bopom ci julli ni muy identifier bopom ci aj makka xam nga tay bu aj joton tay nga xol ñu won la kaaba ga na gañé di tawafé da nga nan ma sha Allah ñepp ay julli ta fi nek ñu la 3 millions de musulmans ren aj si nañ wala 5 millions de musulmans ren aj si nañ gis nga donc gis nga julli bi ni muy identifier wo par rapport ak jaamu yalla yi yaangi identifier wu ciop sa bop ci julli bu julli joté ñu na a julli ñi ñoy jullé ci jakka ja yaangi identifier sa bop ci koor bu koor joté ñu né ramadan jotna moy woru julit ñi gis nga julit ñi wor ku ci wor rek ñu né ki julit la gis nga mu nek identité yaang ci identifier wu ma ngok kazalika azaka mais dañuy faté toujours identifier sunu bop ci pass passu islam ci li nga xamni moy la croyance islamique ci li nga xamanteni mom moy foi wu islam dañuy faté di ci identifier té pourtant yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la daan jital di ci identifier nit biñ ko indi lé jank bu jigen ba lum ko ñëk laaj moy lan ayna allah xale bi ne ko fi sama mu ne ko man ana mu ne ko anta rasulullah mu laaj ko ana yalla fu mu ne mu ne ko yalla ci kaw asaman mu ne ko man may kan mu ne ko yow yaay yonnati bi yalla yoni yonnati bi alayhi salatu wassalam sédel ko lan sédel ko ngam gis nga ko ne waja fa'tiqha fa innaha mu'mina mu ne gorel ko ki ku gam la gis nga ko fa'tiqha fa innaha mu'mina gorel ko ki ku gam la yonenti bi sédel ko lan ngam kon gis nga yonenti bi budan identifier nit ñi d'abord ci lan lañ de nan identifier ci ngam ci foi wu islam mais légui tay julli ñi buñ jangul lolu nan lañ ci mëna identifier wo c'est ça le problème donc liñu min diko gis ci zahir bi ci biti mais lolu lañ mëna identifier ah man julli la damay julli gis nga man julli la damay julli fofu lañ mëna identifier wo gis nga ko alors que identifier wu bi mi ngi commencer ci l'attestation de foi limu ëmb ci pass pass ci croyance islamique ci foi ou islam fofu la identification bi commencer gis nga bon lolou jara baye xel la lu jara yitte wo la lu jara jang la lu jara xam la motax borom tere bi son ci lol ngir leral tombe yoyé bu ko defé mune al aslul awwal ciosan bu ñëk bi ma'rifatullah moy xam yalla mune fa idha qila laka suñ la waxe ma hiya al usul al thalatha yan ñoy ñetti ciosan yi nga xamni allati tajibu ma'rifatuha ya nga xamni dafa war ci bepp julit mu xam ko bepp muskalaf mu xam ko mune fa qul na nga wax ma'rifatul abd rabbahu jambi xam borom wa dinahu jambi xam dinam wa nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam jambi xam yonantam muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam sa borom mango xam sa dina xam sa yonant mango yi moy yi nga xamanteni ni bepp muskalaf ci julit da ko wara xam mais xam nga ni tay occupé nañ julit ñi ci xam leneen wala julit ñi ñom ci seen bop sax occupé nañ seen bop ci xam yeneen mbir wa da ngay dégg fi ay émission xam sa lan xam sa mbeur xam sa mbeur xam nga don na la fi wax nan xam sa mbeur ban njariñ ci nek xana xam sa médecin sax hmm wala ñu ne sax dañuy dox ci civisme xam sa maire xam sa ministre hein xam sa président xam sa nangam ak nangam fan yi dama ajawon ben puce pour jënd puce xam ngeen rek opérateur yi manam monde bi tay likoy régi li ci daw ni tay manam c'est de xétuk nafiq la xétuk manam triandé xétuk arnaque bo xamni dafa jéggi dayo mais on l'accepte intellectuellement yalla ñalla mussel ci fièvre bobu nga xamni moy intellectuel yalla ñu ci yalla mussel fièvre bokku na ci fièvre yi gëna graw mais on l'accepte intellectuellement ba paré sax mën nañ ko plaider quoi xam ngeen ni amna fi opérateur yo xamanteni ni mi ngi non yeena ma gëna xam doxalin bi fi nek mais ala kulli hal lama ci intéressé moy gañi bañu aajo wo pis bi ñu né ah pis bi kat pour ñu jaay ko daal di té condition faaw carte d'identité ñew té carte d'identité ba faaw ñu scanné ko ah mané waaw carte d'identité ni mel ak borom ah mba do joxé sa carte d'identité ñu scanné ko ëlëk gaña génné ko def ci lénen mané xaarama woté fa service client ba nek xam nga déjà bo woté service client do jox service client ñenen ngay jot ño fa nek ñu naan la fi la xari jaar ak ñé rombu né ak ñé jaar na lé la musta déjà lool rek daf lay jox idée quoi ma ngok parce que opérateur bi mom dafa dem louer ñenen ñoñu nek service client tudé sen bop manam sa gis nga aduna mi ni muy doxé tay ma ngok légui bama fa woté pour am lu dalal sama xel ma woté pour am lu dalal sama xel laaj ba xam deugantane ñom ño exiger lolu wala deet ndax xam ngeen ni lu jëm ci walu téléphone ak réseau yi opérateur yi yoy arnaque yi bari na ci bala may dugg ci lenn luma xamut aha bama woté lima ñëk aké moy cëñjëng ak xétu tama yo xamni rëndëng zaru rëm tambitam yoy ma ngok 1 minute bama joté kama jot ma wax ak mom sama soxla ba paré ak difficulté bu metti aha mané ko légui amna suggestion période attente bi nga xamni légo lég mu tollu 1 minute du ñëpp déglu musique té ñëpp sax bu ñuy déglu musique sax du moment bu nekk nga dégg xana do am dëj nak di déglu musique hmm mané ko yeen mëno leen wona jël par exemple lu jëm ci walu civisme bi ngeen di woté wo ki nekk en période d'attente mais ngeen ne ko ah nangam gën wax nit ñi ay mbir yu bax ay mbir yu rafet yo xamni buñ ko topoto wé dëkk bi mu gëna jëm kanam mu gëna jëk ci walu set ak yu dem par exemple lu melni xam nga da gis ñu nettoyer défar nettoyer c'est bon mais ne pas salir c'est mieux hmm tay bo né won carte téléphone woté avant ñu lay jox service client bi ñu né la nettoyer c'est bon mais ne pas salir c'est mieux wax la ko ci wolof wax la ko ci pular wax la ko ci bambara ci diru 1 minute yoy wax la ko ci jola wax la ko ci serel wax la ko ci ndiago wax la ko ci mankañ wax la ko ci balanta hmm ci diru 1 minute yoy mais bo fa génné di nga fa jëlé ben dars di nga xamni kon man ndekété limay nek fi nan nettoyer non d'abord dama wara dox ci logique ne pas salir avant may egg ci luxure nettoyer parce que amna ño xamni liñ japp moy keppal mbali ñu fek après dinañ ko nettoyer bu ko defé ñu kepp mbali mi ci désordre bo xamanteni ken xamul nu mu démé gis nga ak yeneeni bir yo xamanteni mën nañ ko ca def mais dedet bëm bëm bëm genre rëm tam bitam yoyu mom lañ lay tympaniser imagine légui yow bo soxla fenn di woté attente bi musique la mbalax la bo guéné ci mbéd bi musique bi mbalax la auto bi ngay dugg musique bi mbalax la ngénté musique mbalax la mais à la fin tout est musique mbalax kagn lañuy calme kagn lañuy dal touti kagn gis nga donc dañoo dévier ñun tamit en plus ñuy dévier sun bop tay gis na ñiku bëgg sax percer ci musique mbalax ngay dugg est-ce que gis nga ba ci oustaz yu bari tay da ngay gis ñu def seen vidéo def ci bir musique mbalax pour nit ñi déglu ko mais tu te rends compte wallahu almusta'an ala kulli hal dalay won manam mbir yi nga xamni mo utile tay imaginer rew bo xamni 95% de musulmans hein xam nga tay boko waxe ci côté islam ñu né non on est dans un pays laïque lan motax kon man nga xamni bugguma musique ma wote ñu tégal ma musique makoy déglu par force hein laïcité nanguna lolu mais tay bo né won mais opérateur bi légui yow man rabbuka lolu ci diiné julli ñi la bok 95% de musulmans mo fi nek donc le temps bi nga xamanteni nit ki mom lay def fofu nga koy tegal ay reum tambitam ok legui am enregistrement mi gi ni ben darsa gi ni bu gatt bo xamni sa fe 30 secondes man rabbuka kan moy sa borom allah rabbi allah moy sama borom mad dalil lan moy tektal bi dalil bi moy alhamdulillah rabbil alamin lolou de ko defal julit ñi en attente bo xol lolou tay ñu le non on n'est pas un pays islamique on est dans un pays laïque té julit ñi ñoo la koy wax han dañuy jël ben école amna ané don buma ben mbokk netali école bo xamni tour biñ ko touré ci tour ñi fi ñi nga xamni ay nuti diina lañ ñu nangul lool légui école ba gañé né dañ fa bëgg ut béré buñ julé ñu né nono l'école est laïque kenn du fi julé kenn du fi tabax fo xamni béré bu julli la julli mbolo quoi ku ci nekk nak fu la neexi julé quoi malen me yeen école bi ki ngeen ko tuddé nak bu doon laïcité bi ngeen di wax deug les ñeen mais du ngeen ko tuddé ki ko tuddé len ko quelqu'un de laï mais ngeen tuddé ko quelqu'un bo xamni day identifier wu ci diina ñaata école fi lañ tuddé ay ño xamni dañuy identifier wu ci diina après ñu wëlbeeti ko né sa laï c'est ça l'hypocrisie après ñu né duñ fi jullé quoi parce que l'école est laï mais lutax ngeen tuddé ko ki kon wallahul musaan bu ko defé kon dafa melni dañuy tek fofu sunu baram magok wallahi sunu rewmi li fi jara defar akabari te djublo guñ ci sax yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala gindi yeñu dañuy top ci li inutile développer ba sunu doomi buñ juddé dañuy japp ni li moy li utile lolou moñu dal yalla ñu borom bi sam te gindiñu assalamu alaykum wa rahmatullah.